Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 kwietnia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W apartamencie posła PO Stanisława Gawłowskiego jest agencja towarzyska, to ustalenia mediów, z kolei żona posła nazywa je totalną bzdurą. 8-kilometrowy korek na A4 na Dolnym Śląsku, były tam dwie stłuczki i prace drogowe. Życiu 4 osób rannych w zamachu w Paryżu nic nie zagraża, najnowsze informacje zebrał nasz korespondent. Agencja towarzyska działa w wynajmowanym apartamencie należącym do posła Platformy Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego. Do tych informacji dotarło Radio Szczecin, powołując się na 3 nieoficjalne i niezależne od siebie źródła. Mieszkanie znajduje się w śródmieściu Szczecina. Reporter Radia Szczecin dowiedział się, że w lokalu działa agencja towarzyska, dzwoniąc na numer podany w ogłoszeniu. Ustalenia potwierdzili mieszkańcy kamienicy i zarządca budynku. W oświadczeniu majątkowym Stanisława Gawłowskiego widnieje informacja o dochodach osiąganych przez posła Platformy z tytułu najmu wspomnianego mieszkania. Rocznie na konto polityka wpływa 18 666 zł, podaje rozgłośnia. Poseł jest w areszcie m.in. w związku z zarzutami korupcyjnymi w aferze melioracyjnej. Żona Stanisława Gawłowskiego te doniesienia nazwała jakąś totalną bzdurą. Renata Listowska-Gawłowska w wypowiedzi dla portalu Onet.pl przekonuje, że mieszkanie jest wynajmowane od kilku lat przez kobietę, która mieszka tam z córką i bratanicą. Ta pani prowadzi działalność gastronomiczną. Sprawdzaliśmy to, zanim wynajęliśmy jej lokal, bo nie chcieliśmy podpisywać umowy z przypadkową osobą, podkreśla Listowska-Gawłowska. W serwisie Trójki zaglądamy na autostradę A4 na Dolnym Śląsku, bo na niej stoi 8-kilometrowy korek. Do zatoru w rejonie węzła Pietrzykowice w stronę Zgorzelca doszło przez 2 niegroźne wypadki, a także roboty drogowe. Poinformował o tym wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dodatkowo w stronę Zgorzelca, czyli zachodniej granicy, jest dzisiaj większy ruch niż zwykle z powodu dni wolnych w Niemczech. W czasie wypadku na autostradzie były też malowane pasy. Ekipa malarska już dostała sygnał, żeby opuścić trasę na najbliższym zjeździe. To powinno pomóc w rozładowaniu zatoru. A teraz najnowsze doniesienia po zamachu w Paryżu. Życiu 4 osób ranionych przez nożownika w centrum miasta nic nie grozi. Z kolei rodzice napastnika zostali zatrzymani przez policję i są przesłuchiwani. Nasz korespondent Marek Brzeziński zebrał najbardziej aktualne informacje. Sprawca ataku, do którego przyznało się tzw. państwo islamskie, był Francuzem urodzonym w Czeczenii. Miał około 20 lat. Napastnik rzucił się z nożem na przechodniu w ruchliwej i uczęszczanej dzielnicy Paryża w okolicach Opery. Jedna osoba zginęła. Według oficjalnych informacji pierwszy patrol policji interweniował w ciągu kilku minut. Mężczyzna rzucił się na funkcjonariuszy. Jeden z nich, lekko ranny, oddał 2 strzały, zabijając agresora. Jego rodzice są przesłuchiwani w tej chwili. Eksperci podkreślają, że dżihadyści, którzy zostali rozbici w Syrii i w Iraku, zmienili taktykę. Terroryści atakują pojedynczo w dużych miastach, takich jak Paryż, Marsylia czy Londyn. Władze zaznaczają, że Francja jest przez cały czas narażona na groźbę zamachów. Dlatego policja i inne służby są w ciągłym stanie gotowości. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Procesja ku czci świętego Stanisława przeszła ze Wzgórza Wawelskiego w Krakowie do Bazyliki Ojców Paulinów na Skałce. W pochodzie co roku niesione są relikwie i sztandary. Wielu uczestników założyło tradycyjne stroje krakowskiej mundury. Reprezentujemy tutaj Krakowskie Komendę Miejską i zastąpiliśmy zaszczytu niesienia sztandaru, z czego się bardzo cieszymy. Pierwszy raz w procesji? Nie pierwszy raz. To jest relikwia świętego Stanisława. Tak jest. Który raz pan bierze udział? 40 raz chyba z kolei. 40 raz z kolei? Tak, tak, co roku. Bierze panu kontusz, buty, czapka, niektórzy mają szabelki, natomiast ubieruje jest już koło 15 minut. W uroczystościach bierze też udział prezydent Andrzej Duda. Święty Stanisław urodził się prawdopodobnie w 1030 roku. Jako biskup Krakowa wdał się w konflikt z Bolesławem Szczodrym i władca skazał go na obcięcie członków. Legenda głosi, że szczątki świętego się zrosły, co miało symbolizować zjednoczenie ojczyzny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pogodnie, tylko na wschodzie chwilami więcej chmur i tam przelotnie popada deszcz, a nawet zagrzmi. Nad morzem silniejszy wiatr. Od 21 stopni nad Zatoką Gdańską do 23 na Podkarpaciu, 25 w centrum i 26 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

happiness in the hard crowd. Audycji Słownik Muzyczny witają Państwa bardzo serdecznie. Wojtek Olszak, nasz stały ekspert. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry. Nasz gość specjalny, Michał Grymuza, po raz drugi. Witam. Dzień dobry. I Hirek Wrona. Witam Państwa. Rozpoczęliśmy nagraniem Tria Cream, White Room. Michał, dlaczego? Dlatego, że to jest piękny riff. Bardzo prosta konstrukcja i piękna linia melodyczna. Kompozycja mi się bardzo podoba. Poczułem się troszkę w rozmowie kuluarowej przez ciebie zaatakowany, znaczy uszczypnięty o taką historię, o taką prawidłową jakby genealogię gitary i rocka i tak dalej, i tak dalej. I wszyscy wiemy o tym, że my tę muzykę zawdzięczamy czarnoskórym bluesmenom w Stanach Zjednoczonych. Cała ta muzyka, którą dzisiaj się ekscytujemy, chociaż może dzisiaj to już trochę mniej, bo ten rock and roll wydaje mi się nie jest teraz na pierwszych stronach gazet, wywodzi się z czarnego grania, które ma swoje korzenie w muzyce bluesowej, w muzyce gdzieś tam głęboko daleko przywiezionej z Afryki, w tej prostej rytmice, pentatonice, prostych strukturach harmonicznych, prostych, powtarzalnych, oscylatorowych. To właśnie czekam, żeby Wojtek się odezwał. Pentatonika, tak. Panie Wojtku. Taka skala składająca się z pięciu dźwięków. Tak. Bardzo bluesowa skala, najprościej tłumacząc. Cały rock'n'roll, który zawładnął sercami całego świata i rzucił na kolana młodzież od Alaski po Ural, wyniknął troszeczkę z tego, że białe dzieciaki zabrały się za granie muzyki czarnych i zupełnie im to nie wyszło. Zresztą otwarcie o tym mówią wszyscy angielscy, na przykład muzycy, żeby nie, daleko nie szukać, na przykład Stonsi, którzy po prostu słuchali Muddy Watersa, słuchali Chucka Berry'ego, próbowali tak grać i to im jakoś specjalnie nie wychodziło, wyszło im coś zupełnie innego i w ten sposób powstała ta muzyka, którą dzisiaj znamy. Dużym bardzo uproszczeniem. No dobrze. Rozpoczęliśmy nagraniem zespołu Cream, a teraz Michał? No więc, żeby pociągnąć temat może bluesowy i jakby jeszcze do niego się troszkę odnieść, bo nie sposób od tego uciec. Oczywiście nie wiadomo, jak punkowym gitarzystą będąc zapatrzonym w ogóle w Clash i w... Dobrze, to ponieważ jesteśmy audycją muzyczną, to najpierw zagrajmy, dobrze, a później skomentujemy. Stevie Ray Vaughan. I can't love my baby. I can't remedy. Yeah, I've loved her such a long time, and it all this way. Sitting as alone, liquors get falling just like rain, so I'm crying. Why do I have to feel this way? If I can't love my baby, I can't live another day. Yeah, you know I love you, baby. I'll do anything for you. But when we start to fight, I just get these same old blues. So I'm crying. Why do I have to feel this way? If I can't love my baby, I can't live another day. Together, yeah, it's a total waste of time. So I'm crying. Why do I have to feel this way? If I can't love you, baby, I can't live another day. Well, I guess it's just my own fault. The truth I cannot hide. If I ever get you back again, I'll stay right by your side. I won't be crying. That away. I'll be loving my little baby every night and every day. Stevie Ray Vaughan, na czym polegała jego wielkość? Na tym, że był to biały bluesman, który grał korzenną, rootsową, czarną amerykańską muzykę w sposób wybitnie emocjonalny, wybitnie biegły technicznie. Oprócz tego był ujmującym człowiekiem, bardzo lubianym przez wszystkich, często zapraszanym do nagrań płytowych. Mówiliście o... O Davidzie Bowiem przecież. O Davidzie Bowiem, gdzie zagrał wspaniałe solo w Let's Dance. I ponieważ zaprosiłeś mnie, to powiem troszeczkę o swojej przygodzie z bluesem. Oczywiście wiadomo, że jak ty chwytasz za gitarę, to pierwsze co robisz, to grasz ta. Albo dym na wodzie, parpli, prawda? Więc to są dwie rzeczy, które próbujesz grać na początku, bo to są rzeczy stosunkowo proste. Zakazane w riffy grania w sklepie. Przypominają muzykę, czyli przypominają to, co gdzieś tam słychać, wiesz, słyszysz u siebie w radiu czy ze swojego magnetofonu. Natomiast zapytałeś mnie o wielu gitarzystów, którzy przyczynili się do tego, że ta muzyka wygląda tak, jak wygląda, czyli stworzyli podwaliny pod granie brudne, riffowe, rockowe, a sami nigdy nie byli może wystarczająco docenieni. I tak samo było ze mną, czyli do tych wszystkich pionierów gitary, takich jak Muddy Waters czy Buddy Holly, wróciłem dopiero później, czy Johnny Winter, kiedy już zacząłem sobie jakby wszystko to na półce porządkować. Nadgryzłem to z różnych stron, tą całą jakby ten wielki tort pod tytułem muzyka i chciałem spojrzeć na to z pewnej perspektywy i zobaczyć, skąd się co wzięło i skąd co pochodzi i kto co komu zawdzięcza, kto co komu ukradł, popularyzował i wtedy się zacząłem dopiero bardziej przyglądać tym wszystkim gitarzystom. Czy takim, kupiłem sobie szkołę na gitarę B.B. Kinga, obejrzałem film Crossroads, gdzieś tam zahaczające o historię bluesa dziejącą się tam w delcie Mississippi. I o tyle, o ile szacunkiem ogromnym darzę ten część muzyki. O tyle nie jestem jakimś specjalnym ani koneserem, ani ekspertem tego, dlatego że bardziej podoba mi się to, co z tą muzyką zrobili później Biali i dużo więcej tej progresywnych harmonii i melodii, które były zapożyczone zupełnie z innego świata, czyli z świata muzyki europejskiej, z muzyki klasycznej, czy popowej, czy wodewilowej jakiejś, czy innej jeszcze przedwojennej. I dopiero w połączeniu z tą czarną bluesową ekspresją, z tą surowością, z tą emocją, którą ta muzyka zawierała, bo blues dla mnie to jest 99% emocji, 1% dźwięku, 1% czy 2% bo to są proste dźwięki generalnie. Są proste, natomiast tak. Podane w sposób szalenie prawdziwy, szalenie wiarygodny. I to chwyta za serce. Ale jakby byłem bardziej zafascynowany muzyką, która już jakby tego bluesa brała za wzór, ale szła dwa kroki dalej, czyli tak jak Biali to próbowali czuć czy przetwarzyć. Stąd Cream, stąd właśnie Black Sabbath, którego za chwilę mam nadzieję posłuchamy. poleciał przed chwilą utwór Iron Man, którego jakby mały się bałem. Na początku jest taki, o, prawda? Taki, to jest wokoder, co to jest? Taki efekt. No jest to dla mnie, to był już czarodziejski zupełnie zjawisko, ta piosenka i ten utwór, który właśnie oprócz fantastycznego riffu i energii płynącej z... A może Ozzy Osbourne kogoś gonił w studiu? Tam jest jakieś czarymary zrobione są z taśmą, z obrotami. Tak, z obrotami, z prędkością. Właśnie to jest już ten etap, kiedy muzyka przestała wystarczać sama w sobie, zaczęła się troszkę próbka studyjna, zaczęło się szukanie jakichś brzmień. Ale Ozzy wcześniej już na scenie szukał różnych doznań emocjonalnych, typu tam coś tam ukręcał komuś. Legendy, wydaje mi się, to tak? Jest marketing. Tak. Marketing. Ja sądzę, że tak. No ale to jak Hendrix, który powiedział, że spalił gitarę, bo ktoś tam go podpuścił, żeby to zrobił. I wcale to nie był jego pomysł, żeby to. Ja potem jak już to rozegrał zębami, to musiał to robić zawsze, bo tego chcieli. Człowiek, który będący tak wybitnym gitarzystą, że tak nie boję się powiedzieć słowa wirtuozem gitary, miałbym w sobie tyle szacunku dla słuchacza, że tej wirtuozerni nadużywał. Że w jego nagraniach studyjnych i nagraniach, którymi zawojował rynki listy przebojów, często tej gitary prawie w ogóle nie ma. Dopiero na koncertach ta gitara zawsze towarzyszy mu, zawsze jest w jego ręku i te gitary tak naprawdę fani mogą się dopiero porządnie nasłuchać. To jest w ogóle przyczynek do dłuższej dyskusji na temat tego, jak muzycy amerykańscy, szczególnie amerykańscy, czy w ogóle zachodni, podchodzą z jakim pietyzmem do grania coverów. U nas granie coverów jest kojarzone głównie z zespołami, które występują na weselach, czy w lepszym przypadku w pubach. W pubie, tak. Tak, grając i szanujący się muzycy, którzy chcą robić swoje rzeczy, uczyć coverów się nie zamierzają. A niestety granie coverów, czyli poznawanie struktury harmonicznej, poznawanie tych riffów jest jakby nauką takiego abecadła, które potem bardzo przeszkadza w pisaniu tych własnych książek. Jeżeli się nie poznaje tych rzeczy, które już są napisane i jakby wymyślone. Więc to gorąco zachęcam wszystkich gitarzystów, którzy być może jacyś ze trzej nas słuchają, do słuchania i grania coverów. Dlatego to, co mówisz, że jakikolwiek muzyk, wiadomo, że nawet niekoniecznie musi być pierwszoligowy gwiazdor jak Prince, jakikolwiek muzyk amerykański prawdopodobnie sypie coverami jak z rękawa i każdy zna wszystkie ważniejsze piosenki, a przynajmniej te, które mu się podobają, zgłębił, poznał, jak są, gdzie poszukał na gryfie tych dźwięków. I też dzięki temu, pisząc swoje własne rzeczy, można zrobić krok dalej, nie popełnić błędów, a po drugie poznać warsztat, czyli jakby tą technologię, co powoduje, że nagle ta struna trącona w taki, a nie inny sposób powoduje określone reakcje u ludzi. Mamy ze sobą Prince'a i oczywiście chciałeś puścić utwór jakiś, którym pokazuje jego kunszt gitarowy, a ja cię zmusiłem do puszczenia hita po prostu, tak? I teraz ci powiem, ja ciekawą anegdotę, czytałem kiedyś wywiad z zespołem Slayer, gdzie gitarzyści zostali zapytani o to, jakie muzyki słuchają i czy co sądzą o jakimś tam nowym zespole metalowym, który akurat był popularny, czy go słuchali. Tak, no nie, co ty, my słuchamy dobrej produkcji. Madonny, Jacksona, lubimy hity. Tak jest troszeczkę też ze mną, że ja zawsze uważałem, że wolę posłuchać dobrej piosenki ze świetnym refrenem i hitowej, która się po prostu spodobała milionom ludzi i pewnie dlatego też spodobała się mnie, niż doszukiwanie się jakiegoś trzeszczącego nagrania, gdzie w czwartej minucie gitarzysta zagra jakąś magiczną frazę. Przepraszam bardzo za to. Taki jestem. tworzycie razem zespół, legendarny zespół jazzowy. Legendarny będzie, jak poumieramy. Nie, no dobrze, niech będzie. W każdym razie, jak się pracuje z Michałem w studiu? Cały czas robimy różne rzeczy w studiach, nagrywamy z różnymi artystami, produkujemy płyty, koncertujemy, więc trochę, no, krótko mówiąc, brak czasu na projekt Ubi-Dubi. A najważniejsze pytanie twoje, jak się pracuje z Michałem, wyśmienicie, ponieważ Michał jest jednym z niewielu w Polsce muzyków sesyjnych, którzy są bardzo zawsze po pierwsze przygotowani do studia, po drugie doskonale sobie radzi w różnej stylistyce muzycznej, co jest bardzo ważne, i bardzo szybko pracuje w studio. Czyli jest bardzo skutecznym gitarzystą w studio. Na czym polega skuteczność w studiu? Na tym, że nawet utworu, którego nie zna, jeśli przyjdzie do studia, jest w stanie się bardzo szybko nauczyć i nagrać go w kilka minut w zasadzie, więc też nie rujnuje się budżet płyt. To o tym Michał mówił w poprzedniej naszej audycji, że często gitarzyści, którzy nie mają doświadczenia studyjnego, potrafią bardzo długo nagrywać coś, albo eksperymentować, albo się uczyć wręcz rzeczy w studio, co jest kosztowne. W przypadku wynajmowania muzyków sesyjnych, no to wiadomo, że muzyk przychodzi, bardzo szybko i sprawnie rejestruje to, co ma do nagrania. Też oczywiście ma cały warsztat i kolekcję na przykład gitar, nie wiem, Michał podejrzewał, że ma 30 kilka gitar. Nie, 30 nie. Znaczy, bywały momenty, że miałem ich trochę więcej, ale obecnie między 15 a 20. Wydaje mi się, że to są gitary, które nie są, trudno nazwać kolekcją, bo nie mam 18 Stratocasterów, tylko po prostu są gitary, które każda z nich ma określone brzmienie i w danej dziedzinie spełnia jakąś swoją rolę w studiu i określony utwór mogę zagrać, określone brzmienie osiągnąć. Ale a propos pracy w studiu, to powiem tak, i nie chciałbym, żeby to brzmiało jak fałszywa skromność, ale nie jestem wybitnie utalentowanym gitarzystą, jeśli chodzi o stronę techniczną. Staram się grać precyzyjnie i grać pewne rzeczy bardzo rzetelnie, natomiast nie mam jakiejś małpiej zręczności technicznej. Wydaje mi się właśnie, że moją siłą było to, że się po prostu bardzo dobrze przygotowywałem do nagrań i zawsze słuchałem utworu pod kątem tego, co dany instrument, w przypadku moja gitara, może wnieść do tej piosenki. Kiedy słucham was w tym momencie, przychodzi mi na myśl tylko i wyłącznie jeden zespół i chciałbym, żebyśmy go posłuchali, a później skomentowali. We'll be right back. Grupa Toto, jeden z waszych ulubionych zespołów, bardzo lubicie, za co szanujecie? Tak jak powiedziałem tydzień temu już o tych kasetach VHS, że to była kaseta, która trafiła do mnie, znałem może Hold the Line i jakiś jeszcze jeden utwór gdzieś tam z radia. To nie były takie czasy, kiedy ta muzyka docierała w jakimś szerokim strumieniem do Polski, więc nie był to zespół bardzo znany dla mnie. Natomiast dwa czy trzy utwory znałem i kaseta wideo, na której siedzi facet z gitarą w ręku i pokazuje rzeczy, o których właściwie mi się nie śniło, o tym jak należy tłumić na przykład, co robić, żeby gitara, która ma przesterowane, bardzo głośne brzmienie na bardzo dobrze rozkręconym, że tak powiem, wzmacniaczu, grała tylko te dźwięki, które chcemy, bo wystarczy małe trącenie najdelikatniejsze struny, na której akurat nie gramy dźwięku, ale kładąc, trzymając ręce, jakby przesuwając je po gryfie, siłą rzeczy czasami przy dźwięki powodujemy, jak sobie z tym radzić, czyli jak podciągać, żeby było to czyste, jak wibrować. To były takie techniczne kwestie. Oprócz tego, że zachwyciłem się oczywiście z partiami solowymi, jego melodyką, jego wyobraźnią, to takich stricte czysto technicznych rzeczy dotyczących, jak sobie radzić z problemami, na przykład grania na gitarze w momencie, kiedy gram na dużym presterze, to się uczyłem od Lukatera. Dopiero później okazało się, że pokazywał partie gitarowe z płyty 4, którą gdzieś tam za jakieś parę miesięcy udało mi się skopiować, nagrać sobie od kogoś i zachwycić się tą muzyką. Ciężko mi nawet sobie wyobrazić, dlaczego akurat ten zespół tak wielu muzykom się podoba, ale podejrzewam, że dlatego, że to, co kiedyś już wspominałem, że połączenie prostych, skutecznych, bardzo melodyjnych refrenów, bardzo fajnych riffów z totalnymi jakimiś pięknymi subtelnościami, niuansami, pięknym aranżowaniem tych wszystkich rzeczy, czyli coś, co chwyta za serce przy pierwszym posłuchaniu, a przy trzecim pozwala się wgłębić w szczegóły, w detale, które są pod spodem. I czyli jakby człowiek, który słucha muzyki wyłącznie emocjami i sercem, słyszy tylko te piękne, zgrabnie napisane i świetnie wykonane piosenki, a muzyk, który jest już troszeczkę bardziej świadomy, znajdzie tam pod spodem tysiąc znakomitych rzeczy, które bawią przy setnym przesłuchaniu. W Polsce też, kiedy rozmawia się o nagraniach i mówi się, że potrzebny jest gitarzysta do studia, ja to słyszałem wielokrotnie, to pada zaledwie kilka nazwisk, w tym również twoje. To się stąd bierze, mój drogi. Ponieważ audycja nasza zbliża się powoli do końca, porozmawiajmy o dwóch gitarzystach, którzy okupują pierwsze dwa miejsca wśród najlepszych, najbardziej docenionych, najważniejszych gitarzystów wszechczasów. Jimi Hendrix to jest zjawisko w ogóle wyłamujące się z wszelkich reguł, z wszelkich tabel, statystyk, porównań, kanonów, źródeł. Jest to facet, który jakby zastał gitarę drewnianą i zostawił umurowaną. Tak powiem, to przełom, którego dokonał on jako muzyk, jako wizjoner, jako człowiek, który zmienił w ogóle grę na instrumencie, zmienił brzmienie, zmienił emocje, które zawierała jego gra i w ogóle podejście do instrumentu były zupełnie ponadczasowe. To są rzeczy, których wcześniej po prostu nie było. Nie było takiego wariata, który brał gitarę i wydobywał z niej rzeczy, których producent Leo Fender nie sądził, że konstruując gitarę Fender, że takie rzeczy na tej gitarze można robić. Oprócz tego świetny kompozytor, czyli jakby pewnie by mu się nie udało tych wszystkich swoich wizjonerskich pomysłów brzmieniowych i artykulacyjnych sprzedać, gdyby nie świetne riffy i kompozycje, które stanowiły jakby taką nośną siłę dla jego gry. Przed nami ostatnie nagranie dzisiejszej audycji, czyli zespół Led Zeppelin. Panie Michale. No ale Led Zeppelin to jest oczywiście wybitny zespół z wielu powodów, ale patrząc dzisiaj, jak ja widzę, co ja wziąłem z Led Zeppelin, co mnie najbardziej w tym zespole urzekło i zafascynowało, to kompozycje, czyli też zespół, który jakby wyrósł z bluesa, na pierwszych płytach grał rzeczy, które były totalnie rootsowe i pochodzące z tego tradycyjnego korzenia. Na bazie tych rootsowych rzeczy, te riffy, które się zaczęły pojawiać w późniejszych czasach, dały ten zespołowi swój własny styl, własny charakter. Połączony z jakąś erudycją Johna Paula Jonesa, który był też muzykiem trochę o proweniencji szerszej, klasycznej. No ale to wiadomo, że historia zespołu Led Zeppelin to właściwie historia potężnego rozdziału muzyki, więc ciężko to jakby zawrzeć. Natomiast dla mnie to przede wszystkim wokal i bębny. Będę mówił obrazoburczo, że do historii przeszedł przede wszystkim bębniarz tego zespołu, który wymyślił rockowe granie na bębnach. Zupełnie z całym szacunkiem dla Gingera Beckera czy bębniarza The Who, to John Bonham spowodował, że bębny brzmią tak, jak brzmią dzisiaj. Natomiast oczywiście Jim Page, totalnie świrus, świetny gitarzysta, bardzo fajnie brzmiący, wymyślający fantastyczne rzeczy, ale nie jestem w stanie go oderwać od zespołu Led Zeppelin. Wydaje mi się, że tylko w tym zestawie, w tym sosie, z tym bębniarzem, z tym basistą, z tym genialnym wokalistą, razem to wszystko, wariackie, często wyimprowizowane kompozycje dopiero błyszczały. Sam dla mnie John, tak jak Richie Blackmore potrafi dla mnie zaistnieć poza plami i potrafię sobie wyobrazić tego człowieka zresztą w innych projektach, których zresztą parę dokonał, tak dla mnie Jim Page jest takim, no nigdy więcej jakby poza tym zespołem nie zaistniał tak jak zaistniał w tym zespole i jest takim nie do wyrwania, takim ta muzyka, ta jego gra bez wsparcia tych fantastycznych kolegów z Zeppelin nie porusza, nie daje takiej energii. Michale, bardzo ci dziękuję za przybycie do naszego studia, za udział w audycji Słownik Muzyczny. Wojtku, znowu nie zabrałeś głosu zbyt tradycyjnie często. Tradycyjnie, Michał zawsze zagaduje wszystkich. Tak? Więc... Ale w zespole też tak macie? Oczywiście. Mhm. Dziękuję bardzo za uwagę. Michał Grymuza, Wojtek Olszak, Hirek Wrona. Do usłyszenia. Pozdrawiamy. So long, it's not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created for love. Thank you.